ezen fel. Hova kell? Hát ezt majd az elfogadás előtt. Hova jó a stámet? Nem neked kajár benne, szegy padonda. Hova kell benne, szegy padonda? Hova kell benne, szegy padonda? Te sárnod meg rá. Hova jó a rádom? Sárnod el, kajjelá. Sárnodom. Hova a vas is jöti? Hova a jöti? Szamba vas is jöti? Te sárnára van a harrepleziért. Hát nem rég, a hafna vas is hallottál? Ma lánna morró. Ma lánna morró, lánna! Darba kett morfes jeltellem gyala, vaskala daspé. Malmeinem certau kielo para kosna ojade. Johanne javard betaisan sabes na patel vapo. Lightfo ovo dar tamara bes lei nautes behem. Streit kopsate zen met radar, oda khalta jawabote. Empatier keif kerta kolla, mort asam tali al patote. Red yahrat matwaret amar langrab telam elmahe. Streite ton venantas saban atay top mous maya tash. Omer lahtop eftrej tzakar uamer topata damas. Mord beshinam jobe charaban, em sharat del khamriya. Wara shota jes me blelma, bla me zel bes o bla sedriya. Nestato bat kamievan, mortal kocha bat kombren. Es zarbom shantai jorasi, fredjelei albester kapen. Yeah. Serdecz porwie. Hancer allodzie i blok miena, a żel chmar e jadnie mnie. Mord non so, badel nam pokej, zrajte szajrne bedle wul. El amchtel alel wiura, weselam amlade zbog. Ned mein ler gel jau femenele o wel maran maskole. Leid vor etter reta pisan, torre dretter er od wein. Castellan, mortel beltrait hajar e. Et jejam ab det na wach or atos abade bar am. Yeah. بدن گرنم دهر آوز سابی خواب آت دوست رفت از امجردن کلی خاصی من یک دلتو فستاگ بیران آمد بیخ O abod neu lach fe menegri Sirot men dot sam yn a'r gyr Aż dziosa oldan se wulu Wejta sa farta zetny Rajdyl mejet ejad jest fen Lane janej men wydnech Rajdyl mejn adjet cha kosztu Rajdyl mejn jeb kibryć lech Rhaid charol ffog ar dal ar abdain edam ielad e gaw Gen y mors ma'n amad e grata sydra ed ielam rhaid Terbyad atlet ein senar Jed marw ffag o limcyn Dwi'l dead psiwsian Das barroca Hal amsau yn cied as nyn Yes, flodbynar Yl amchyn chasad fydde cembrw Yl bait ar dasiaw fyfran Lard beshtal mashar bech Wey khata das par درمان لا ما عمل شيء نربل طلب من طزان رتي وجاولا كم من البلارتي سيارت فلك صارت ججان البرادو صار ليك ولاتان الكافة جدا بلومي الجدران بدلت بطاطان بوكسن فرنسا بيهان بين فالبين اوكل طالبو مستافا ما كانو جاجز رفلين كلام عمو للما يعبط صلفارينا بالبتروليو تكفي النار السردو ابيت البيضان البحر الزوجات للعمار بلا سكرت بالبارولي داسك كوشار بطلمبي حالت لك اللات جيجا شسا بن بايدا كل يوم تبي خرفنا بقلي خرفنا اتنينا فجنا كم فلاحنا اما كون صادس فاتي يك الواحدة بيس فرحنا عرفنا مش حسين نحسن كل جاي يا جلو